سورة فلق دا شلم په نزول کې سورة فیل پسې نازل شوې ده او ترتیب کې اوسل دیار رسم ده دی سورت کې اور پسې سور کې دی توي معاوذتين هغه دو سورتونه چې په دې باندې سره پناه غواړي د الله په امداد سره نقصاني شیانو نه او غټ نقصاني شی او غټ قیمتي شی ایمان دی نو دې کې مونږ د الله نه امداد غواړو چې دا قیمتي شی مونږ کوم واغه سره مخکې سورت کې یا ټول قرآن کې نو خدای پاکه مونږ دغه نقصاني شیطان دغه ملګرونه بچ کړي کې دغه ده د نبی اسلام چې بوده کېده نو دا درې ور سورتونه به ویل قل هو الله ایمان د تازه کېدو دا سورت ادا دوه به دام ورپسې ویلې نو په لاس به چوپ کړه نو په ټول بدن به راښکه تر کوم چې به لاس رسېده بیا به دا درې واړه چوپ به که په ټول بدن به را بیا به درې واړه وي نو دا عائشه بی بی وایي چې کله نبی اسلام بیمار وو نو یې نه شو ویلې نه لاس وچر ما د نبی اسلام لاس وچر که تاسو یې نبی اسلام ژوندی دی هغه چې وفات وو لا ژوندی وو هغه لاس نه شو چتو دی وای ما الله سره اوچت که ویل هم نشو ده نو ما پی وی چوپ با میکره لاس بایم نبی اسلام پتور بازن راخ کن لاشان چرت کم رست بیا می دری وارا وی دا حدیث دا بخاری شریف صحیح حدیث دی بیا می دری دالا وی دا چا نبی اسلام خوش تر شیطان سن نشو ده خود آقای پاس خو الله کو لیکن دا ما تو اتات چل خو چه ما او دکی گی نو دا وای پا دار ماری نو شیطانان پا دی پا غفلت که بسڑی معاملہ کئی کل تبیخی اته موسکه او دست کړ په او دست کې ګرځه همیشه بعد خلک چې هغه او دست کې نه ګرځي شیطان په مصاله شي بیا ګرځي پیرانو په زنا نه وي دا شانته اي مو او دست نه کوي شیطان په مصاله شي ان بیا ګرځي پیرانو په پیسې ته ولګي او نور راځي سره کوي اکثر او دست چې مات کوي او دست ته ګران کر په کلو کې او بیا هم تر پټی ته دی او ته لیټرین دی لیټرین کې جوړ دست مات کوي نو بس وسره خلا الله ته مخ خو پیو وي نو دوه رکعته لمونځ وکړه صحابه دې وشي امنګ حدیث ویلو چې نبی اسلام وایي چې ما اے بلال ما سره خو کشاره ورزره په جنت کې دا تاسو عمل کې او رد ما نور عمل دا څه خارج نشته البته عمل ویل چې څنګه دا او دا څه کومه نو زور پسې دیو دوه رکعته لمونځ وکړه صلاة وضو دا تحیت الوضو چې وته نو په دې وجه باندې نبی اسلام دا خو کشاره ورزره په جنتونو کې د مخ کې دا نو کله چې اودس مات کړي نو اودس زرو کوي پورا نو که وخت د دغنی د بندش د مادیګر مو درو سر ما خان دغه بندش دغه مو نه کیږي سم په دې ګره د مادیګر مو کیږي د مادیګر د اذان نه د مو نه و بیا یې نه کیږي ها قضا مو په کې کیږي دغه په کې نه کیږي نه پل ما پل نو ته او که چر ټیم د آزادی کیږي په کې لکه د ماس پخین موز د کړای پسې دی او داس مار بیا او داس کو دور کار نه پرو کا ما خا موز دی او داس یو کور پسې او داس مات کو بیاو کا بیا دور کار نه موز یعنی ار وخت او داس کې اوس شیطان ورو نه مصال کې ان شاء الله او کلک به او د چې د کېږي نو بیا خو ترین اثر بیا داس شي په خوب کې خوب راشي چې جوټا دی والا نو دا درې صورتونه وا یو خو د ایمان ته دا والد وک قل هو الله احد ا دې دوه تر ته پناه دی وخت شیطان وتا ته هیڅ نقصان نه شي درته او په چا کې جادو شوی دا درې صورتونه په ځان باندې وای یا دې په بل څه کوئی په بوري وای ا په داس ان شاء الله دا دور زبردست دا دور د برس صورتونه دي چې ته نشې ټینګې دې شیطانان مې ته قول اعوذ برب الفلق وا پناه ور پرپس لون کی باندې دانو شته تیخ تر واسي غټ هوشته وبت تر واسي تیارو شته رڼا تر واسي من شر ما خلق پناوړم د شر دان چې پیدا کړی دی الله کاغه شیطانان دي که نور شیان دي نقصانی و من شر غاتقین د شر ترین دا وقبا کلج خورشی پورا چې مخلوقات پټ کی ته کله شپې نقصان ډیر زیات کوي شیطانان ما د دې وجه ما خام د بر خپل ماشومان د کورمو واسي شیطانان بیا ګرځي پلا کې انساني شیطانان هم ګرځي دا نه بچي به واخلي یا نو موبایل واخلي بیا خدي خار خدیم کمزوري نو خدای د کورن نودي هکه پرد که چېرته پلار کړه چې اگر پلار یو سړی دوه سره دی ټوپک ځان لاس کې واخلي ځکه د ښځو بېرتي څوک ونه کوي حالات ډېر بد دي په دې ملک نن سبا ومن شر نفاثات د شر د پکوونکو نه فی العقدې په غوټو کې یا پروپیګنډ کوونکو مجاز کې پټ ناست دي او پروپیګنډ کوي دا نه مني اولیا نه مني دا خیراتونه نه مني موږ باید تفصیلو کې تفصیل ته حاجت نشته دعا نه مني اولیا نه مني او دا موږ دې خلکو شر نه وساتي چې پروپیګنډ کوي او من شر حاضرین شرد آسات کن که کلچ حتا دو کی آسات دیتو چی تا تا نعمت دا نواخ دی دل دیا و ملاو شنو دن تا لرشی لکه تو قرآن بیانه وی دیده تو خوی نو بیانه چی دیس لا بیانه دن دواز ایو دی غیبتا غیبتا دار لکه تو قرآن بیانه اتوا چی اللہ دی قرآن بیانه دیم تو ما پشان بانده دیکن معلوم قرآن را دی او اللہ نور دا ٹک دا دا جایز دی غیبتا دا رشک چوتا ہی او خاصا دا دا شی چې الله نعمت ورې پای خپه ده چې الله تعالی ورکړي نو الله بیا دې سره لې سم ورکړي لکه ته د الله په ور رولې خپه ظالم ته والله نه ورته له موږ درکې و من شر حاتین شر دا ست کو کنه کلچه حسد کی کله حسد کی